Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 12 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Dat arme Ajax. Nou hebben ze alweer verloren. Maar hebben ze zich wel eens in hun boegbeeld verdiept? Hoe hij aan zijn einde is gekomen. Het staat in de Ilias. De grote held Ajax heeft zich in zijn eigen zwaard gestort nadat hij vernederd was door de godin Pallas Athene. Moraal, altijd oppassen met wie je je identificeert. Goedenavond, hartelijk welkom bij Het Oog. Hoe verliep het eerste verkiezingsdebat? Wilma Borgman heeft heel goed geluisterd en ze vertelt er zometeen van alles over. En hoe gaat het met het aangekondigde grondoffensief van Israël? We horen er al meer dan een week over. Ik ga het bespreken met kolonel Bouwmeester van de Nederlandse Defensieacademie. En hoe is er in Argentinië gestemd? Er zijn vast al wel exit polls. Ik vraag het correspondent Nina Jurna. En Herman van Veen is hier. Hij gaat weer op tournee. Hij staat binnenkort voor de 600ste keer in Carré. Ik ga met hem praten daarover. En hij gaat ook nog live voor ons zingen. Hoe leuk is dat? Maar we gaan eerst maar eens even naar het nieuws van vandaag. Zondag 22 oktober. Verdriet bij een Nederlands gezin in Gaza omdat hun moeder is omgekomen bij een bombardement. De familie zit daar vast en haar zoon beschreef vorige week hoe ze zich toen voelde. Wij voelen onveilig hier, zeg maar, vanwege de situatie. Ik ben bang dat ik mijn leven verlies en mijn broertjes verlies en mijn ouders, zeg maar. Ze probeerden verschillende keren uit Gaza weg te komen. Maar telkens als ze dachten de grens over te kunnen, moesten ze blijven. Gewoon teleurgesteld. Wij dachten echt dat het is klaar, het is over. Maar blijkbaar niet. Intussen maken Israëlische burgers zich nog altijd grote zorgen om hun gegijzelde geliefde. All the countries, where are you? You must understand. It's crazy. We are in hell. In hell. We are in hell. In een doorsnee woonwijk in Doetinchem was de politie op zoek naar Bradley. Een agent legde uit waarom. Deze man is gewoon supergevaarlijk. Hij is vuurwapengevaarlijk. Bradley wordt verdacht van een dodelijke schietpartij en een steekincident. Omwonenden waren... Je verwacht niet zoiets in deze buurt, verwacht je niet. Dat is wel verbazingwekkend dat hij dan hier zeg maar terechtkomt. De omwonenden waren dus verrast en ze waren ook geschrokken. Je schrikt behoorlijk. Mevrouw is ook enorm geschrokken. En je hebt in één keer een helikopter boven je huis hangen om 1:00 s'nachts. Mensen bleven daarna liever veilig binnen. En mijn schoonmoeder was aan het oppassen, dus die heeft hier maar op de bank gecrasht. En die gaan we niet meer op straat sturen, want je weet me nooit. Even terug naar de politie. Was de operatie eigenlijk succesvol? Helaas hebben we hem niet aangetroffen. Verder met Taylor Swift. Een documentaire over haar concert draait in de bioscoop. Dat wordt natuurlijk een succes, denkt deze trendwatcher. Alles wat Taylor aanraakt verandert in goud. Dat is inmiddels wel duidelijk. Veel bezoekers wilden liever naar haar concert. Maar ja, die kaartjes waren heel snel uitverkocht. Ja, niet gelukt. Vandaar dit. Dit is de B-keuze, zeg maar. En dan in de bios lekker meedoen natuurlijk. Ik ken alle liedjes en ik moet toch die teleurstelling van dat concert moet ik ergens kwijt. Dus dat gaat nu hier bij Pathé, denk ik, gebeuren. Ze is zeker niet de enige die niet stil kan blijven zitten. Ja, wordt wel sowieso meezingen en zeker niet op de stoel blijven zitten. Ik ga zeker los, ook als niemand anders los gaat. Ik heb mijn dansgoedjes aan. Dan willen we alleen nog even weten hoe dat klinkt. Tot slot, het Amsterdam Dance Event. Veel bezoekers van dit feest rolden vanochtend met een flinke kater het bed uit. Wat is nou eigenlijk de beste tip tegen dat brakke gevoel? Brood eten voor de biermaag die je hebt. Ik noem het altijd broodmaag. Ja, gewoon smoothies drinken en vitamine eten. Soep en gewoon iets hartigs. Kokossap. Gewoon patat met mayo. Sommigen doen liever helemaal niks. Ik vind het ook wel lekker om tijdens mijn kater ook een beetje zielig te zijn. Deze jongen heeft nog een extra tip om een kater zelfs te voorkomen. Zet een rustige theetje, draai een goede jonko, komt helemaal goed. Je wordt wakker, je bent wel moe wakker, maar je hebt tenminste geen hoofdpijn of iets. Je voelt gewoon lekker, man, gewoon doorgaan. Ramagap. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Christian Bonenbakker heeft alvast gezien wat er in de krant staat morgen. Het CBR van de rijexamens houdt examenfraude in stand en pakt in plaats daarvan klokkenluiders aan, schrijft NRC. Het gaat over zogenoemde turbo-opleiders die beloven dat je in één dag je theorie-examen haalt. Ze gebruiken daarvoor illegaal gekopieerd lesmateriaal en examenopgaven van het CBR. Twee gedupeerde uitgevers van lesmateriaal verzamelden bewijs en stapten naar het CBR. Dat deed daar niets mee, maar begon wel rechtszaken tegen de klokkenluiders. Omdat er tussen het verzamelde bewijsmateriaal logischerwijs illegale foto's van examenopgaven zaten. In zo'n geval doen we altijd aangifte, zegt het CBR. Dat er verderop wijst dat de uitgeverijen geen echte klokkenluiders zijn, omdat ze handelen uit commercieel eigenbelang. De Telegraaf sprak met een man uit Bussum die vanochtend op de heide bij Hilversum ineens oog in oog stond met een serval, een exotische katachtige. Dan schrik je wel even, zegt de Bussumer, die zelfs even door de serval werd achtervolgd. Het roofdier leeft hier niet in het wild, dus het moet een ontsnapt exemplaar zijn. En dat zou dan niet voor het eerst zijn, want vorig jaar ontsnapte er ook al een serval in Hilversum. Maar die is het deze keer niet, want de eigenaar zegt dat zijn dier gewoon thuis is. Een verslaggever van Trouw stapte in Oekraïne in de Flixbus naar Warschau om te ervaren hoe Oekraïne reist nu het land in oorlog is. Want het luchtruim is gesloten. In de lange afstandsbus zitten vakantiegangers die in Warschau het vliegtuig naar Spanje nemen. Maar ook vluchtelingen die weer een bezoek hebben gebracht aan Oekraïne. Het zijn vooral vrouwen en kinderen. In de bus zitten maar twee mannen. Aan de Poolse grens is het even spannend, want mogen zij Oekraïne wel uit? Maar het mag. Het AD nam een kijkje in Qatar een jaar na het WK voetbal. Om alle leegstaande hotelkamers te vullen is er nu een nieuw evenement. Doha 2023. Het is een tuinbouwtentoonstelling als vervanger van de Floriade die na het fiasco vorig jaar in Almere nooit meer terugkomt. Het Nederlandse paviljoen is fraai ingericht in Mondriaanstijl, maar er zijn geen bezoekers. En er is ook niemand die uitleg geeft. Qatar verwacht 3 miljoen bezoekers, maar het lijkt erop dat het dezelfde kant op gaat als de Floriade in Almere, want het is er onheilspellend rustig. Een Italiaanse architect die in Dubai woont legt de laatste hand aan zijn bouwwerk en komt daarna nooit meer terug in Qatar, zegt hij. Het is hier zo doods, zo leeg en je mag niks. In Dubai mag je alcohol drinken, daar is het leuk, maar hier... Een amusant verhaal in de Volkskrant over de enorme kunstcollectie van Silvio Berlusconi, de overleden Italiaanse oud-premier en mediamagnaat, multimiljardair bovendien. Maar wat blijkt, zijn collectie van 25.000 kunstwerken is bijna niets waard. Berlusconi kocht de stukken vooral als hij 's nachts wakker lag en naar telefonische veilingen op tv keek. Zijn favoriete onderwerpen, schilderijen van Milaan, Parijs, naakte vrouwen en hemzelf. Zo'n 20 miljoen euro gaf hij eraan uit. Maar veel indruk maakte hij er niet mee. Ook niet op een bevriende kunsthistoricus die spreekt van een verzameling klodders, waarbij kwantiteit boven kwaliteit ging. Berlusconi's kinderen willen alleen de minst waardeloze stukken behouden en de rest vernietigen. Volgens de kunstcriticus is dat vanuit artistiek oogpunt geen misdaad. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Was living in the belly of a shark, seeing what he was eating all the time. She pulled me out with her pirate sense of duty. Oh, she said, you've been living on the dark and bland. Now it's time to come out, my friend. You thought, oh, I'll never see the light, but you were wrong. You just became the light. 'Cause I'm a ghost, boy, I don't scare when I don't get no belly aches. And I'll be eating sparrows, sitting on top of a tree. And as the days go by, won't you show me where to get some belly aches, or I'll be eating marrow straight from the bone. For them bones, for them bones, 'cause that's me. Those days had a coronary taste falling from the tip of my tongue. She was looking for a little fun, and me, I was the only one. Oh, she said, big sewers full of little kittens. West Side Story be the story of bits that go high till they break the sky and make Bible stones seem old. And all that can save me is my own rabies. So I bite my own self and I quiet down like self again. All that can save me is my own rabies. So I bite my own self and I quiet down like self-bombers. Hey, ghost, boy, I don't scare when I don't get no belly aches. And I'll be eating sparrows sitting on top of a tree. And as the days go by, won't you show me where to get them belly aches? Or I'll be here like pharaohs forever. And as the days go by, you show me where to get them belly aches. Here, like pharaohs, forever on my own. Ghost Boy was dit van Gabriel Rios. Ja, daar was vanavond dan het debat waar de politieke junkies zich op hadden verheugd. De eerste confrontatie tussen vier verse lijsttrekkers bij het televisieprogramma College Tour. En Wilma Borgman in Den Haag, jij hebt gekeken. Zeker. Had je er ook zo op verheugd? Ja, ik ben toch ook wel een politieke junkie, ja, hoor. Ja, ja, dus daarom. Ik vond dit wel heel spannend. Vier mensen die het voor het eerst in die setting bij elkaar zitten ook. Jesse Gus van de VVD, Timmermans van GroenLinks, PvdA, Omtzigt van NSC en Van der Plas van BBB. De een was wat nerveuzer dan de ander, want voor hun hangt er natuurlijk ook veel af van dit soort debatten. Dus ik was benieuwd naar hoe zij het zouden doen. Ook benieuwd naar de onderlinge chemie wel. Naar hun houding tegenover een zaal vol studenten, waarvan er misschien een boel toch voor het eerst mogen gaan stemmen. En dus begon het ook met de vraag op wie de vier zelf ooit voor het eerst hadden gestemd. En Van der Plas begon. Ik denk op het CDA, want mijn moeder was raadslid en wethouder voor het CDA in Deventer. En op die leeftijd deed ik weer wat mijn moeder vertelde. Daarvoor niet, maar toen kreeg ik, werd ik weer wat braver. Ja, Dylan Jesselke, stel de vraag. Ik denk SP. Socialistische Partij? Ja. Ja. Dus het kan nog heel erg goed komen met jullie, echt waar. Pieter Omtzigt. Op het CDA. CDA. Dan zijn we meteen bij Frans Timmermans. Ik heb op Joop den Uyl gestemd. Ja. Zonder twijfel? Zonder enige twijfel. Okay. Ja, ik weet niet of iedereen in die zaal vol jongeren nou precies nog wist wie Joop den Uyl was. Hè? 36 jaar geleden overleden tenslotte. Maar goed, er was natuurlijk ook een vraag over de oorlog in het Midden-Oosten. En daarna was ik ook toch benieuwd naar of je in zo'n debat nou iets ziet van de campagnestrategieën van de partijen. Ja, was het een debat of was het toch meer een vragensessie met studenten? Ja, studenten trapten wel af met een vraag aan een van de vier lijsttrekkers. Dat was naar mijn idee wel ongeveer gelijk verdeeld. En nadat hij het antwoord had gegeven, mochten de andere lijsttrekkers reageren. Dus ja, af en toe had het ook echt wel trekjes van een debat. Ja, en was er al iets te zien van een strategie bij deze en gene? Nou, zullen we bij deze Pieter Omtzigt maar even beginnen. Want achter zijn naam staan misschien wel de meeste vraagtekens. Omtzigt laat al maanden steeds veel onduidelijkheid bestaan over wat hij nou precies van plan is. Eerst wist hij helemaal niet of hij wel wilde meedoen aan de verkiezingen. Nou ja, dus weten we inmiddels. Toen wilde hij absoluut niet te groot worden. Kwam met een lijst met 44 namen. Zijn verkiezingsprogramma houdt Den Haag al weken bezig. Nou, dat weten we sinds vanavond komt komende dinsdag. Maar wat we nog niet weten is, wil Omtzigt zelf het torentje in? Eerst zei hij van niet, toen ging hij twijfelen en dus kreeg hij daarover een vraag van een student. Bent u in staat om een kabinet te leiden en bent u bereid om premier te worden? Het gaat, de kiezers kunnen kiezen wie ze de meeste stemmen geven. Dat was niet de vraag. Dat weet ik. Nu de vraag. Dankjewel, Twan. Na alles wat er in Nederland gebeurd is, denk ik dat wij echt het bestuur moeten veranderen. Dat betekent een nieuw kiesstelsel invoeren, een grondwettelijk hof. Daar heb ik een plan voor. En dat ben ik geïnteresseerd om uit te voeren. En nu de vraag. De stoel is niet het doel voor mij. Dus het klinkt stom. Zegt u weer vanavond, wat er ook gebeurt, ik doe het niet. Dat zeg ik niet. Pardon? Nee, ik zeg waarom niet? Omdat ik geïnteresseerd ben... Dat wil iedereen hier weten, denk ik, van u. Nou, ik ben geïnteresseerd in het inhoudelijk debat, Twan. Ja, maar meneer Omtzigt... Ja, ja, nee, maar toch. U heeft alle kansen... Wij hebben hier een inhoudelijk gesprek, maar het is toch fijn om te weten voor iedereen, want we zijn een coalitieland, of u die positie wil innemen of dat u straks met iemand anders op de proppen komt. U hoort van mij daarover, maar ik ga eerst dat verkiezingsprogramma... Nee, ik ga eerst dat verkiezingsprogramma. Er zit een maand voor de verkiezingen nu. 29 dat weet ik. Dagen. 29 dagen. Ik weet heel goed wat ik wil. En iedereen dacht, je wacht met die lijst. Weet je hoe moeilijk het was om van meer dan 2000 mensen die kandidaat wilden zijn tot een lijst van 44 te komen? We gaan niet het antwoord krijgen op jouw vraag. Stelt Omtzigt zich kandidaat als premier, maar we weten nu wel dat hij gezegd heeft, ik ga ook niet nee zeggen. Nou, dat was nog niet helemaal een antwoord op de vraag. Een beetje in de buurt. Dus daar zal Den Haag zich de komende tijd wel weer mee bezighouden, Mieke. Nee. En Caroline van der Plas heeft dat wel gedaan, hè? Nee zeggen. Ja, zeker. Zij schuift Mona Keijzer naar voren. Dat weten we inmiddels. Welke rol koos zij in het programma? Ja, Van der Plas was van de vier lijsttrekkers misschien wel het minste aan het woord. Ze kreeg bijvoorbeeld een vraag van een student met psychische problemen wat ze nou precies aan de wachtlijsten in de zorg ging doen. Vooral veel meer aandacht geven aan mentale gezondheid, zei ze. Er was ook een kort debatje met Timmermans over hoe de stikstofproblemen het bouwen van nieuwe woningen belemmeren. Daar komen we wel uit, zei Timmermans. En verder koos Van der Plas toch vooral de positie van de buitenstaander, wars van Haags gedoe. Bijvoorbeeld toen het ging over met wie er precies moet worden geregeerd. Omtzigt begon dat hij vier zaken belangrijk vindt: migratie, bestaanszekerheid, een goed bestuur en woningbouw. De partij met wie ik deze vier dingen het beste kan regelen, daar ga ik graag de coalitie mee aan. De vraag is heel duidelijk, met wie denken we, nou ja, dat snap ik, dat partijprogramma, want zij hebben er een. Dat kan ik wel zeggen. Er ligt een basisdocument van ongeveer 40 pagina's en een boek van 200 pagina's. Ik voel me bij bestaanszekerheid meer verwant met de heer Timmermans en met mevrouw Van der Plas. En als het op migratie aankomt, denk ik dat het iets makkelijker met de VVD-zaken zal doen zijn. Mevrouw Jessogus, met welke partij hier op podium voelt u zich het meest verwant? Ik ben het hier erg eens met dat de kiezer eer gaat spreken. En daarna gaan we zien hoe we de problemen gaan oplossen. Afgelopen jaren is de politiek heel erg met zichzelf bezig geweest. Dat moet anders. Het moet gaan over wat mensen meemaken. En ik wil geen waterige compromissen. Dat mevrouw is wel wat Plas, ik zeg. Naar het compromissen sluiten is heel goed. Ja. Maar waterige halfbakken oplossingen, nergens goed voor. Caroline van der Plas. Nou, ik kan je vertellen, als er zoveel geluld wordt in het nieuwe coalitie, dan heb ik helemaal geen zin meer in. Dan blijf ik lekker in de oppositie. U was ook helemaal afgedwaald, hè? Zeg gewoon, ik wil het niet zeggen. Of zeg, ik zeg met die en die. Wat zegt denk u? Ik dan, weet je, ik wil met Pieter. Oh. En als... als de VVD iets minder links wordt, zie ik VVD ook nog wel zitten. En Buurman, wat vindt u daarvan? Ja, de heer Timmermans moet echt heel veel water bij de wijn doen. Kijk, wij sluiten dus nooit iemand bij voorbaat uit. Dus wij zullen met iedereen in gesprek gaan. Met Frans Timmermans, met wie wilt u in een kabinet van de partijen op dit podium? Als je echt dit land op een ander spoor wil zetten, dan is toch de partij die over het laatste 13 jaar hoofdverantwoordelijk is geweest. En wij dragen ook als Partij van de Arbeid ons deel van onze verantwoordelijkheid. Daar neem ik ook geen afstand van. Maar die partij zou goed zijn voor het land als die partij eens even, zeg maar, op het bankje gaat zitten, uitrusten, herbronnen en dan opnieuw beginnen. Duidelijk. Oké. Ja, Caroline wil met Pieter, maar Timmermans wil dus absoluut niet met de VVD, want dat is zo ongeveer zijn belangrijkste boodschap in deze campagne. Ja, nou ja, Timmermans is in ieder geval wel helder over zijn ambitie om premier te worden. Ja. Hoe deed hij het vanavond? Ja, hij hamert steeds op zijn ervaring. Hij is minister geweest, zijn rol ook in de Europese Commissie. Wijst af en toe ook, denk ik, min of meer per ongeluk op zijn leeftijd, zoals in dat eerste stukje over Joop den Uyl. Maar zijn ervaring die werd op sommige momenten ook wel tegen hem gebruikt. Bijvoorbeeld toen het ging over de deal met Tunesië over migratie. Die deal, die deugt niet, zei Timmermans. Maar ja, hij zat wel zelf in de Europese Commissie die deal mede heeft gesloten. Dat was een lastig moment voor hem. Opvallend was ook dat Timmermans als enige van deze drie tegen kernenergie is. Ik heb niets tegen kernenergie. Ik heb alleen nog niet één studie gezien die mij laat zien dat het verstandig is voor Nederland om te investeren in kernenergie. Dat gaat om vele miljarden. Wat? Er is is geen bedrijf dat erin wil stappen. Het moet allemaal met publiek geld gebeuren. Ja. Tegen de tijd dat die dingen er staan, is technologie zover dat we bijna kernfusie hebben. Nou, ik vind het gewoon geen verstandige investering. Nou ja, zeg. Ik zorg dat de heer Timmermans vanavond al die studies heeft. Dus voor het volgende debat is hij helemaal ingelezen. Het gaat, het gaat juist van de internationale wetenschappers tot en met de studies in Nederland laten zien dat het inderdaad een heel mooi onderdeel van een gezonde energiemix kan zijn. Pieter dus dat Omtzigt. Kunnen we gewoon. Laten we doen. Dank u wel, Pieter Omtzigt. Natuurlijk moeten we wind hebben, we moeten zon hebben, we moeten aan energiebesparing doen. Maar in de mix zou het heel prettig zijn. En het was ook heel prettig geweest als we het gehad hadden. Want toen de energieprijs naar ongeveer 1 euro per kilowattuur ging, was die in Frankrijk nog steeds 24 cent. En dat komt omdat ze daar een betere energiemix hadden. Korte reactie van Caroline van der Plas en dan Frans Timmermans. Wat de heer Timmermans zegt, dat is gewoon echt grote onzin. Ik denk dat de heer Timmermans... Nou ja, sorry dat ik het zo zeg. Maar ik denk dat de heer Timmermans te maken heeft met een GroenLinks-achterban bij PvdA GroenLinks, die het niet wil. En de heer Timmermans wil beide kanten tevreden houden. Ja. Oké, ik verkondig. Laten we dat eerst even checken. Meneer Timmermans, de GroenLinks-achterban die zet de rem erop en daarom kunt u niet door naar kernenergie. Iemand die mij volgt, die weet dat ik dat al jaren zeg. Ook toen ik vicepresident van de Europese Commissie was uit dit standpunt. We zijn een land, we zijn maar 42.000 vierkante kilometer, 18 miljoen mensen. Gaat u de mensen in Borselen vertellen dat ze twee kerncentrales voor de deur krijgen? Ja. Je hebt in Nederland gewoon niet de ruimte om dit te doen. Ik heb niets tegen kernenergie. Het is hartstikke goed als dat in andere landen waar de ruimte hier, is. Nou, maar wij hebben het in Nederland niet nodig. Het is niet haalbaar en niet betaalbaar. Ja, het is niet haalbaar en niet betaalbaar. En laten dat nou net twee woorden zijn die, jawel, de VVD in het verleden vaak gebruikt om hun voorwaarden voor klimaatbeleid te omschrijven. Ja, en dan tot slot Jezus de Gus van de VVD, die wil wel naar het torentje. Wat was haar verhaal? Ja, haar verhaal is, er moet een bladzijde worden omgeslagen in Den Haag. Weg met de waterige compromissen van de laatste jaren. Want dat is natuurlijk tegelijkertijd ook haar probleem. Zij heeft last van 13 jaar Rutte. Ze werd in deze zaal met studenten bijvoorbeeld bevraagd op het leenstelsel in de studiefinanciering. Daar is de VVD mede verantwoordelijk voor. Ook voor de bekritiseerde compensatie daarvan. Daar heeft ze het niet makkelijk mee. En dus hoor je van haar dat ze erkent dat er van alles mis is gegaan. Maar zegt ze in de zin daarna dat de politiek alleen maar met zichzelf bezig is geweest. De VVD heeft natuurlijk ook veel onder vuur gelegen. Maar nu moet er vooral vooruit worden gekeken. Nou goed, de kop is eraf. Wanneer is het volgende debat? Nou, zet vast in je agenda vrijdag 3 november op de radio. Ja. Dankjewel, Wilma Borgman. En ik zei het al aan het begin van de uitzending. Vanavond is Herman van Veen bij ons te gast. Samen met zijn vaste gitarist Edith Leerkes. Zometeen dan spreken we elkaar. Maar jullie gaan nu al iets voor ons spelen en zingen. Het nummer Kwijt. Als dat kan niet waar zijn, waar wordt je wereld stilstaat en toch doordraait. Je met een mond vol tanden niet meer stoppen kunt met praten. Als dat gebeurt alleen bij anderen, jou gebeurt. Je niet de koek krijgt, maar de gart. De spoken in je hoofd met hun vragenlijstjes komen. Je nuchtere verstand verhuist naar de kamers in je hart. Het laat zich niet verklaren of kan begrepen worden. Kwijt is kwijt, is kwijt. Niets helpt op dat moment. Geen troost, geen God, geen tijd. Kwijt is kwijt, is kwijt. Als dat kan niet waar zijn, waar wordt en je wereld stilstaat. Als dat kan niet waar zijn, waar wordt en je wereld stilstaat. Als, dat zit er toch niet in, er toch uitkomt en dat bestaat niet, wel bestaat. Als je met een kop vol watten vecht tegen je tranen. Als, dat zal toch niet, toch zal je ineens begrijpt waarom. Het woordje tijd wel moet rijmen op het woordje spijt. Het laat zich niet verklaren of kan begrepen worden. Kwijt is kwijt, is kwijt. Niets helpt op dat moment, geen troost, geen God, geen tijd. Kwijt is kwijt, is kwijt. Als dat kan niet waar zijn, waar wordt en je wereld stilstaat. Als dat kan niet waar zijn, waar wordt en je wereld stilstaat. Mooi, dank jullie wel. Zometeen nog een mooi lied en dan ook een gesprek met Herman van Veen. Gisteren kondigde Israël aan de bombardementen op Gaza op te voeren om, en dit staat tussen aanhalingstekens, onder de beste voorwaarden de volgende fase van de oorlog in te gaan. Is Israël klaar voor het grondoffensief dat al dagen aangekondigd wordt? Han Bouwmeester is hoogleraar militair operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we horen al een week ongeveer over dat mogelijke grondoffensief. Denkt u dat dat daadwerkelijk dichterbij komt? Het vermoeden is dat dat wel gaat gebeuren. En ik zag vandaag ook op social media allerlei filmpjes met de hoogste generaal van het Israëlische leger. En dat is de generaal Halevi, die ook de troepen toesprak. En het filmpje is eigenlijk al van dit weekend. Dus ik vermoed dat nu toch wel de gelederen en de troepen allemaal klaar zijn binnen het Israëlische leger om de volgende stap te nemen. Ja, u denkt dat er eigenlijk al Israëlische militairen actief zijn in die Gaza-strook? Ja, als je het al hebt over een grondoffensief, is dat eigenlijk al bezig. Als je kijkt op de grond, er is toch met grote waarschijnlijkheid wel dat de Sayeret Matkal, dat is de speciale commando-eenheid van de Israëli's, dat die nu al in Gaza aanwezig zijn. Hè? Die zie je niet. Die proberen zo ongezien mogelijk en op te gaan in de bevolking wat er nog zit. En wat zij doen, hun taak is om inlichtingen te verzamelen, om in kaart te brengen precies waar de Hamas de opstellingen heeft, waar Hamas hoofdkwartieren zitten. En daarnaast een andere taak waar zij in gespecialiseerd zijn, is het opsporen van gijzelaars en het mogelijk bevrijden. Nu zal dat laatste heel lastig worden, hè, want iedereen speculeert erover dat de gijzelaars waarschijnlijk in dat tunnelstelsel onder de Gaza zitten. Mm-hmm. Maar wat ze wel willen is zo exact mogelijk weten waar die zich bevinden. Ja. Dus er zijn eigenlijk, kunnen we vanuit gaan, al grondtroepen van Israël op de Gaza aanwezig. Ja, vrij snel na de aanval van Hamas, nou, ruim 2 weken geleden, bracht het Israëlische leger al materieel in de richting van de grens met de Gazastrook. U heeft bestudeerd wat er allemaal is klaargezet. Wat heeft u gezien? Wat je ziet, en dat is met name aan de noordgrens tussen Gaza en Israël en het noordoosten. Hè, want dat is ook de sector die door het Israëlische leger is aangegeven aan de mensen van ga daar weg. Daaromheen zie je nu steeds meer troepen. Hè, eigenlijk de laatste dagen niet meer, maar dat heeft zich in de loop van de week ook verder opgebouwd. Wat zien we daar? Waar zien we samengestelde eenheden? Wat ik bedoel is eenheden bestaande uit tanks en panzervoertuigen van de Israëli. Maar wat je ook ziet is de bulldozer, de D9 Caterpillar. Want die zullen meegaan in dit soort conflicten. Vooral als ze naar binnen gaan, want de Israëli's verwachten natuurlijk dat ze door die steden moeten en in veel hinderlagen, maar ook blokkades, dat ze daartegen aan gaan rijden in hun bewegingen en in hun opmars. En natuurlijk, dagelijks wordt er geschoten en gebombardeerd, dus er is ook heel veel brokstukken die op de weg liggen en allerlei gebouwen die in puin geschoten worden. Ja, vielen er nog zaken op? Nou, wat je ziet is dat waarschijnlijk de nieuwe tank van de Israëli's gaat worden ingezet. De Merkava 4 Barak. En Barak is niet omdat hij genoemd is naar de oud-premier Ehud Barak, die zijn spoor ook in het Israëlische leger heeft verdiend. Maar dat betekent in het Hebreeuws betekent dat bliksem. En dit is de nieuwste versie. Dat is een hele moderne tank. En het concept tank is zich ook steeds maar weer verder aan het ontwikkelen. Wat we zien is dat daar een enorm goede bescherming omheen zit. Ze hebben een soort systeem dat ze per tank, per Merkava-tank, kunnen ze ook drones eigenlijk al aanzien komen. En er zit een soort bubbel omheen met elektronische middelen die ervoor zorgen dat eigenlijk zo'n drone nauwelijks meer effectief naar binnen kan komen. Daarnaast, in de tank zelf, dat zie je niet zozeer aan de buitenkant, in de tank zelf zit een fantastisch communicatiesysteem. En met name de commandant van de tank, die ook een ontzettende, zeg maar, high-tech helm op gaat zetten, waarbij die visueel doelen op kan sporen, maar ook kan inklikken in een heel groot communicatiesysteem, waar bijvoorbeeld ook de drones op aangesloten zitten, waar de verkenners die er zitten, waar mogelijk ook zelfs geheime diensten die in het gebied zitten, allemaal op aangesloten zijn, zodat dus ook die tankcommandant exact weet wat er in zijn omgeving speelt en wat er allemaal gebeurt. En dat is wel weer een nieuwe ontwikkeling ook in dit tankoptreden. En zo'n helm en zo'n scherm wat hij dan ook voor zijn hoofd heeft, dat is bijna vergelijkbaar met een helm wat tegenwoordig ook een F-35 vlieger in zijn vliegtuig op heeft. En is het Israëlische leger daarmee opgewassen tegen de strijders van Hamas, die ook, nou ja, wat u net al noemde, dat tunnelstelsel hebben? Nou, dat zal heel lastig worden. En ook nog even verder over die tank. Die tank kan ook nog 8 militairen achterin, los van de bemanning die ze heeft, maar 8 militairen meenemen. Dus zodra die tank stil komt te staan, kunnen ze zich rondom beveiligen. Maar goed, terecht dat u deze vraag stelt. En is het Israëlische leger daarmee opgewassen tegen Hamas? Ja, dat moeten we zien. Want we weten echt niet hoe dit zich verder gaat uitpakken. We hebben eerder gezien waarbij we grote legers die technologisch veel verder in de ontwikkeling waren, veel materialen hadden, ten opzichte van een veel simpeler leger, wat kleiner was, maar uiteindelijk toch niet wonnen. Ja, want ze ontkomen er natuurlijk toch ook niet aan, ondanks hun nieuwe technieken, om soldaten de straten in te sturen daar. Dat zal ongetwijfeld moeten, zeker de gebouwen door. Want daar kom je niet met een tank. Tank zal centraal staan in het optreden. Hè, want die biedt, zoals ik zo net ook schetste, heel veel bescherming. Maar daarnaast heeft hij ook enorme vuurkracht. Dus als ze tegen weerstand van Hamas aanlopen, hebben ze dus een tank die daarop kan gaan schieten. Maar dat laat onverlet, je moet wel de gebouwen door. Want daar kunnen zich allerlei Hamas-strijders nog in bevinden. En scherpschutters, ja, die jij met je tank niet ziet vanaf de buitenkant. En die uiteindelijk heel erg lastig kunnen gaan worden voor jou. Ja, ondertussen neemt natuurlijk de druk op Israël toe om dat offensief nog langer uit te stellen. Want familieleden van gegijzelden die willen dat hun dierbaren eerst worden vrijgelaten. Speelt dat Hamas nou in de kaart? Ja, wat je nu ziet is dat Israël is wel aan het bombarderen. En dat levert natuurlijk hele slechte plaatjes op. Hè? Met alle respect voor de mensen die daar opstaan. Want ik vind het vreselijk om te zien. Ja. Die bombardementen, dat levert slachtoffers op. Je ziet gewonde mensen, je ziet gedode mensen. En dat gaat zich tegen Israël keren. Je zag dat eigenlijk vorige week al wel gebeuren en ook al de week daarvoor. Dat zodra dit soort beelden maar constant getoond worden, zonder dat er ook nog steeds een grondoffensief is. Ja, dat zijn hele vreselijke beelden die niet in het voordeel zijn van Israël in ieder geval. Nee. En als Israël dan begint met dat grondoffensief, dan zullen alle ogen daarop gericht zijn. Terwijl er ook van andere kanten nog steeds dreiging is. Ik denk aan Hezbollah. Dat is het volgende punt natuurlijk. En ik ben ook heel erg benieuwd, wat heeft de Israëlische regering, wat heeft Netanyahu nu ook aan opdracht exact aan de militairen gegeven? En waar moet je eindigen met dit conflict? Wat zal die eindsituatie zijn in de Gaza? En dan zijn er verschillende mogelijkheden. Het gaat misschien een hele lange strijd worden. En hoe langer die strijd duurt, hoe meer slechte beelden erover komen. En hoe meer zich dat tegen Israël gaat keren. Dus Israël wil ook eigenlijk een hele snelle strijd voeren. En wat we ook zien is dat, het is ook nog maar de vraag hoe zich dat gaat eindigen. En ja, dan kom je eigenlijk bij een andere vraag terecht. Is dit conflict op dit moment wel militair op te lossen? Ja, je kunt er wat aan doen. En, het Israëlische leger kan erin gaan en kan zo'n gebied proberen schoon te vegen, om het zomaar even heel plastisch uit te drukken. We zien dat die bombardementen van de Israëlische luchtmacht plaatsvinden. Maar je moet, want er zit een veel groter groter politiek probleem hieronder. En dan hebben we het over het Israëlisch-Palestijnse probleem. En daar zal politiek een oplossing voor moeten gaan komen. Want ook even kruipen in de huid van Israël. Je kunt het schoonvegen. Je kunt zelfs alle kopstukken van Hamas eruit halen. De politieke kopstukken, militaire kopstukken. Maar uiteindelijk dat gedachtegoed, die ideologie en de frustratie van de mensen die daar in Gaza zitten, haal je niet zomaar weg. Nee. Hartelijk dank, Han Bouwmeester, hoogleraar militaire operationele wetenschappen aan de Nederlandse Defensie Academie. Ja, we gaan meteen door naar Argentinië. Argentinië gaat vandaag naar de stembus. Het is daar nu 6:30 ongeveer in de avond. En ze gaan een nieuwe president kiezen. Veel mensen zeggen het zijn de belangrijkste verkiezingen in jaren. Latijns-Amerika-correspondent Nina Jurna is in Buenos Aires. Goedenavond, Nina. Goedenavond. Ja, we hoorden je gisteravond al. Toen had je het over Javier Milei, die radicaal-rechtse politicus die zo goed scoorde in de voorverkiezingen. Is het al duidelijk hoe hij het gedaan heeft? Nog niet. De stembussen zijn hier 6:30 geleden ongeveer gesloten. We weten inmiddels wel dat veel mensen zijn gaan stemmen. Bijna 75% van de 35 miljoen stemgerechtigden, dus een hoge opkomst. Maar de uitslag die zal echt pas, de echte uitslag zal pas rond 10:00 lokale tijd zijn. En dan is het rond 3:00 s'nachts in Nederland. Dus we moeten nog even wachten. Ja. Misschien dat voor die tijd al iets van een voorlopige uitslag komt, maar nu nog niet op dit moment. Ze doen niet aan exit polls in Argentinië. Nee, dat wordt echt officieel dan tussen 10:00 en 10:30 maakt ze dat bekend. Wat er wel natuurlijk van tevoren is, dat zijn allerlei peilingen en ook allerlei analyses. En wat de analisten nu al zeggen, dat zij wel denken dat er een tweede ronde nodig is. Dat het dus niet zal lukken, één van de kandidaten om de vereiste 45% te halen. Of 40% en dan een voorsprong van 10 procentpunten. Dus dat is wat er wel is gezegd wat men denkt, maar we moeten het afwachten. Ja, is het verder allemaal wel goed verlopen? Hoe is de sfeer? Het is rustig. De sfeer is goed. Ik ben even naar een paar stembureaus gegaan. In scholen wordt er dan gestemd. En op zich is het rustig verlopen. Veel aandacht natuurlijk ook als de kandidaten zelf gaan stemmen. Het was ook zo dat er eigenlijk vanaf afgelopen woensdag was de laatste campagne. En dan is het ook eigenlijk zo dat je dan niet echt meer heel veel campagne mag voeren. Ja, je hebt natuurlijk altijd wel mensen die dan proberen op social media wat te doen, maar niet meer, geen spotjes meer op televisie. Er is ook een wet dat je de dag voor de verkiezingen ook geen alcohol meer mag. Oh? Om in ieder geval niet te beïnvloeden. Ja, dat zie je in meer landen in Zuid-Amerika. In Brazilië heb je dat ook. In verschillende landen heb je dus een wet vlak voor de verkiezingen. Dan mag je 24 uur is alcohol verbod. In ieder geval om het te verkopen in supermarkten en ook in bars en cafés en restaurants. Maar je kunt, als je thuis een fles wijn hebt staan, kan niemand dat controleren natuurlijk. Maar dat is de wet. Oké. Okay. Ja. Nou, we wachten het af, de uitslag. Dankjewel, Nina Jurna in Buenos Aires. En ik zei het net al, Herman van Veen is hier met Edith Leerkes. Zij gaan voor ons spelen en zingen Moeders uit de voorstelling De Voorstelling. Ze vragen of je wel gegeten hebt. Zeggen knoop je jas dicht, haal dat haar uit je gezicht. Hebben kusjes voor op hele zere plekjes. Geven zusjes poppen, broertjes krijgen een trein. Ze zeggen, zul je niet met vreemden meegaan? En wel graag, voer het donker thuis. Weten hoe je vlekken uit een blouseje krijgt, kralen aan. Een draadje recht. Moeders, moeders, moeders, moeders. Pluizen uit waar de sla goedkoper is, dat je op moet letten voor de graten in de vis. Zitten aan je bed als je de bof hebt, zeggen schatje, je vader had dat ook. En als er filmsterren doodgaan, krijgen ze vuiltjes in hun oog. Ook bij het Wilhelmus van Nassau houden moeders het niet droog. Moeders, moe, moeders, weten wat het wordt als je zwanger bent. Wat je in die toestand beter niet kunt doen. Voor hen word je nooit ouder dan een jaar of 11. Ze houden meer van jou dan van zichzelf. Moeders. Mooi, dankjewel Herman van Veen en Edith Leerkes. Dat nummer Moeders komt dus uit de voorstelling De Voorstelling. Het wordt een drukke tijd voor je, Herman. Want komende week begint een reeks voorstellingen in Carré. Ja. In juni sta je zelfs voor de 600ste keer in het theater. Daar wordt ook in Carré, hè? Daar wordt ook echt mee geadverteerd, hè? Januari. Januari, ja. Daar wordt echt wel de aandacht op gevestigd. 600 keer Carré. Het is een boel. Ja. En dan komt komende week ook nog het boek Seizoenen uit. Ja. En een verzamelalbum in Vogelvlucht 3. Ja. Ja. Iedereen die zegt natuurlijk van... had je ooit gedacht dat je op deze leeftijd nog zo productief zou zijn? Gehoopt, maar niet gedacht. Nee. Ik zag een interview met Mick Jagger. Ja. Hè, want die komen ook met een nieuwe platen, Rolling Stones. Ja. En die is nu 80. Ja. En ze lieten ze zien dat al vanaf zijn 40ste aan hem werd gevraagd... hoe lang denk je hier nog mee door te gaan? Ik heb geen idee. Het stopt mij. Ik stop niet. Nee. Vanaf welke leeftijd gingen ze dat aan jou vragen? Zo rond mijn 60ste. Ja. Ja. En ik ben nu 78. Ja. Ja. En je zegt steeds hetzelfde dan als antwoord? Nou, dat hangt er vanaf wie het vraagt. Ja. Oh ja? Leg dat eens uit. Dat kan te maken hebben met de leeftijd van de vragensteller. Uh-huh. Hè? En als dat nou iemand is van 25? Dat komt over het algemeen niet voor dat die dat vraagt. Het zijn vaak oudere mensen die dat vragen. Ja. En dan wellicht vanuit hun eigen perspectief. Ja, dat zou kunnen. Nou. Ja, er zijn natuurlijk meer mensen die graag gewoon door willen gaan met hun werk. Daar hoor ik ook bij. Ja, het is fantastisch dat dat kan. Ja, dat is ook zo. Het is genetische mazzel. En dat is het zeker. En het blijft dus ook leuk. Ook als je voor de 600ste keren in Carré gaat staan. Want ik heb gelezen dat je zegt, het is iedere avond ook weer anders. Ja. Het is nooit hetzelfde. Ik draai niet een vast programma af. Nee, je hebt nooit geen... Je weet niet wat je te wachten staat. Je kan toneel oplopen. Je hebt een goed plan. En er zit er op de eerste rij iemand met een fluoriserende oranje stropdas. Bij wijze van spreken. Mm-hmm. Daar ben je dan even mee bezig. En je hebt niet echt grip op. En dat maakt het is een beetje... Je kan het een beetje vergelijken met zeilen. Dus die wind bepaalt wat jij je kunt permitteren. Ja, maar wat kan er dan nog meer? Want je hebt waarschijnlijk toch een setlist of hoe heet ja, dat? Ja, nee, zeker. Nee, we hebben een lijst, we hebben een plan. Ja. En voor de avond en de avond erop hebben we weer een plan. En dat bespreken we dan in de soundcheck. Zeg maar 70% staat min of meer vast. En dan is zeg maar de dag, de actualiteit, hoe je je voelt... wat er gebeurt in je omgeving met elkaar... speelt altijd een rol. En mag het publiek ook iets bepalen? Bijvoorbeeld, mogen die liedjes aanvragen? Ja, dat vind ik ongelooflijk leuk. Doen ze dat ook? Als ik in de kleedkamer kom, liggen er altijd echt wel waar? 6 of 7... hele lieve mailtjes vaak van onze oma enzovoort. Of de dochter, de kleinzoon die iets aanvraagt voor. Ik vind dat heel erg leuk. Doe je dat dan ook altijd? Ja. Als we de tijd hebben ons voor te bereiden. Ik heb 52 jaar met een pianist gespeeld. En die hoefde denk ik maar te zeggen... Erik van zeg de Wurf. Maar, ja, maar, en die is er niet meer. Van de Wurf heette die ja, zo? Erik van de Wurf. En daar hadden we gewoon... daar hoef ik alleen maar te zeggen... Au clair de la lune, en dan wist hij... maar nu, doordat ik zo oud geworden ben... speel ik met hele jonge mensen. Die nog niet eens geboren waren toen ik al zong. En dan moet je wel even repeteren. Ja. En daar is niet altijd de tijd voor. Ik las ook dat je na de dood van Erik van de Wurf... geen nieuwe pianist meer hebt genomen. Ik heb zelf piano moeten leren spelen. En dat doe ik met veel plezier. Maar vond je dat dan een soort ontrouw aan hem? Om een andere pianist te... Het voelt niet goed. Mm. Het lijkt dan alsof alles maar door kan. En dat voelt heel dat zit er bij mij niet op. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit met een andere pianist... daarvoor zijn wij te lang onderweg geweest. Maar je speelt wel. Je zei net, naarmate ik ouder word, werk ik steeds meer samen met jonge mensen. Ja. Er worden liedjes soms aangevraagd. Zitten daar dan ook wel eens liedjes bij dat je denkt, ja, dat kan eigenlijk niet meer. Dat liedje is niet meer goed. Of zijn jouw liedjes zo tijdloos dat ze altijd goed blijven? Ik geloof niet dat het een kwestie is van goed, maar ik heb natuurlijk nooit, ben nooit heel expliciet geweest. Dus politiek bijvoorbeeld. Ik ben natuurlijk niet een hele uitgesproken cabaretier of zo. Bedoelt dat je ook niet op de actualiteit ingaat bijvoorbeeld? Nou, je kunt op de actualiteit op een andere manier ingaan dan letterlijk. Het eerste liedje wat ik in deze uitzending gezongen heb is bijvoorbeeld zoiets dat is toepasbaar op deze uitzending. Kwijt? Ja. Want gaat dat liedje kwijt over dingen die je kwijtraakt naarmate je leven vordert? Mensen die je kwijtraakt? Ook, maar ook mogelijkheden die we verliezen. Kansen die we kwijtraken. He, de zorg die meneer net uitsprak over dat wat er allemaal in Israël, in Palestina gebeurt. En het gesprek ervoor. Het is maar de vraag of we zover komen. Ja. Dat liedje kwijt, staat dat ook op die cd in Vogelvlucht 3? Ja. Want je maakt om de zoveel tijd een cd. Ja, eens in de twee jaar. Ja. En dan eens in de twee jaar. En dan maak je een cd met liedjes die de afgelopen twee jaar gespeeld zijn. Zodat we kilometers hebben. Ja. En er zijn ongeveer, ik geloof een kleine 200 cd's in vijf talen. En ik had een voorgesprek bij dit interview met een hele lieve mevrouw. En die heb ik kunnen uitleggen dat bijvoorbeeld de invloed van de producers heel groot is op het maken van die LP's. En de eerste serie, dus in Vogelvlucht 1, hebben we gemaakt met Hans van Baren. En die heeft een heel belangrijke invloed gehad op die eerste 20 jaar, zeg maar. En Jure Haanstra was de tweede, de man die ging naar Zuid-Frankrijk. Dus die was ik kwijt. En toen kwam Jure. En die heeft ook die andere 15, 20 jaar echt een belangrijk stempel gedrukt. Mm-hmm. En nu is het Marnix Dorrestein. Dat is een hele jonge gast. Wat verandert er dan? Nou, hun input. Zij, kijk, die jongen, die Marnix, die brengt een hele andere kennis mee dan die wij hebben. Die is helemaal opgegroeid in de pop. De opnametechnieken zijn fenomenaal veranderd. De mogelijkheden zijn fantastisch. En ik laat me daar zeer graag door sturen en begeleiden. Dus het klinkt gewoon hipper of meer... Meer... Ja, dat is misschien een verkeerd woord. Klinkt meer van deze tijd... Zoals liedjes nu klinken. Het zijn de technische mogelijkheden. Ja. Het zijn de invloeden die hij mij laat horen en laat weten. En dan ontstaan hele mooie dingen. Zijn je programma's ook in die zin veranderd? Dus dat ze anders klinken? Ja. Ook omdat de geluidstechniek fenomenaal veranderd is. Ik kan me herinneren dat toen wij voor het eerst in Carré stonden de twee bokjes. Ja. Ik heb nog mensen in Carré zien spelen die helemaal geen eens een geluidsinstallatie hadden, die dat akoestisch bespeelden. Ja. En wij hebben nu een fenomenale geluidsinstallatie. Carré heeft ook een prachtige geluidsinstallatie. Dat is alleen al een reden om er naartoe te gaan. Ja. Weet je nog wanneer je daar voor de eerste keer stond? Dat was, ik denk, in 71. Ja, ik weet het niet. En dat was op 5 mei 71. En zaten toen 516 mensen in de zaal, waarvan het gros uit onze straat kwam, familie. Er kunnen er minstens 3 keer zoveel in, toch? Er gaan er 1660 in. Ja. Er zaten wat journalisten en die hebben er wel toe bijgedragen dat men het wist. Ja. Nou ja, je zegt die geluidstechniek is enorm verbeterd. Ja. Wat mij altijd opvalt is jouw geweldige dictie. Ja, de klassieke muziek. Ik ben op het conservatorium geweest, heb klassieke zang gestudeerd. En daar is die articulatie fenomenaal belangrijk. Omdat je in de klassieke muziek zonder geluidsinstallatie werkt. En als je dan niet articuleert, ja, dan op de achterste rij gaan ze hun geld terugvragen. Ja. Ja. Maar die dictie heb je nog steeds, ook al zou het wat de techniek betreft niet meer zo nodig zijn. Ja, maar het is ook een... Met mijn stem is nog niet zoveel gebeurd, nee. In kwaliteit niet. Maar dat komt wel door de techniek die je hebt je eigen gemaakt. Dus die klassieke zangtechniek die ik gebruik als ik moe ben. Dus de spieren, dus de bilspieren, buiten. Nou ja, dus dat gaat wat ver om dat nu op dit moment allemaal uit te leggen. Maar dat is een vak. Ja, maar ik vind het altijd heel fijn dat je bij jou echt iedere letter hoort. Wim Kan zei ooit van, bij Herman kun je horen of iets met DT geschreven wordt. Dat is mooi, dat is mooi uitgedrukt. Je zei al, er komen soms verzoeken binnen van voor oma. Ik denk dat je nu zo langzamerhand gewoon echt verschillende generaties in. Drie. Ik heb soms het gevoel, als het doek open gaat, dat denk ik, god, wat lijken die mensen op elkaar. Nee. Nee, serieus. Er zit gewoon drie generaties in de zaal. Ja. En dat is ik vind dat fantastisch. Ja. Dus de kinderen die met dat repertoire zijn opgevoed. En dan de kinderen van de kinderen die dat ook nog eens een keer hebben moeten doorstaan. Zeg maar. En die komen met z'n allen. Nou ja, het is maar te hopen dat die jongste generatie dan ook blijft komen. Ja, dat is. Ik vind dat heel erg leuk om te zien. Je ziet het vooral in studentensteden. Ja? Die komen echt met veel. Maar of je de volgende generatie nog gaat halen, dat weet je dus maar nooit. Nou, er zit toch wel enige sleet op je lijf, dat kan niet anders. De knieën. Oh. Ja, de knieën. De knieën worden wat strammer. Ja. En ik herstel ook langzamer. Dus zeg maar, als ik gespeeld heb, dan vroeger ging ik dan de dag daarna voetballen. Maar dat gaat niet meer. Je springt ook misschien wat minder rond? Nou, wat vroeger minder, deed je wat, dat wel. Wat minder hoog. Ja? Ja. En denk je daar ook heel erg over na, van dit kan ik nog wel of dit kan ik nog niet? Of denk je, nou, ach, we zien het wel. Ach, het proberen is ook de moeite waard. Ja, het proberen is ook al genoeg eigenlijk. Nou, het is niet genoeg, maar het is... Het moet niet meewarig worden natuurlijk, dat is altijd verkeerd. Ja, maar ik geloof dat je kans hebt als je het blijft proberen. Dat je gewoon blijft rijken. Ja. Herman, ik hoop dat je nog heel lang door kan gaan. Ik ook. En je had een drukke tijd tegemoet, maar daar zie je dus geen zins tegenop, begrijp ik? Nee, ik kijk er naar uit. Je kijkt er naar uit. Waar sta je, wanneer begin je in Carré? Woensdag. Aanstaande woensdag. Ja. En daarna nog door het hele land, begrijp ik? Ja, ze zijn van ons nog niet af. Kijk, luister eens. Ja. Goedenacht, vrienden. Ja, heb je voor ons ingezongen. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Sinds kort kan ik betere advertentieteksten schrijven. Ik heb best veel kleding die ik nooit draag en die wilde ik online verkopen. Dankzij de tips op doemeermettaal.nl is dat gelukt. Nu verkoop ik mijn spullen een stuk makkelijker. Yes, weer iets verkocht. Nu kan ik weer iets nieuws kopen. Wil jij ook goede advertentieteksten schrijven? Kijk dan voor tips op doemeermettaal.nl. Ster. You can't touch this. Je hebt internet en je hebt 100% zakelijk glasvezel van KPN. Supersnel en superstabiel videobellen zonder haperingen met snelheden tot 1 gigabit per seconde. Of je nou alleen op het netwerk zit of met de hele zaak. Stap nu over op kpn.com/zakelijk. Dat is first class internet. Australië en Nieuw-Zeeland zijn veel dichterbij dan je denkt. Morgen kun je al zijn. Maak het lekker makkelijk voor jezelf. Vlieg in comfort in de award-winning premium economy of business class van Cathay Pacific en laat uw vakantie meteen beginnen. En vergeet niet, uw reis bij ons is volledig CO2 gecompenseerd. Deze winter weg, maak een afspraak met een van onze down-under reisspecialisten op travelessence.nl. De wiskundeknobbel bestaat helemaal niet. Iedereen kan een ster in wiskunde worden. Wij leren elke scholier de basis van wiskunde, zodat ze het echt begrijpen en wekelijkse bijlessen niet meer nodig zijn. Zeg dag tegen bijles en ga naar foutlooswiskunde.nl. Comfortabele reizen? Maak een afspraak met een van onze reisspecialisten op travelessence.nl. Hey accountant, wil jij in één oogopslag zien welke klant jouw persoonlijke aandacht nodig heeft? Dat kan met het Accountancy Dashboard van King Software. King Software. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Nee. Gewoon nee. King Software, waar persoonlijk de standaard is. King Software.